Aku ke penopi menilai kata sodafa lafzo me jo ishq tha hua na hoton se bayan khud se naraz hu kyun beawaz hu meri khamoshiyan hai saza dil hai sochta phir bhi nahi pata kis haq se kahun pata ke tu hai hero mera mera ke tu hai hero mera ke tu hai hero mera ke tu hai hero mera से है मिली जीने की सब ख्वाहिशें पालू तेरे दिल में जगा है ये मेरी कोशिशें ऐ बस तेरी बनूं बिन तेरे ना रहूं मैंने तो मांगी है दुआ दिल है ये सोचता फिर भी नहीं किस हक से कहूँ बता कि तू है हीरो मेरा कि तू है